Махальнік Іваноў. Таму ўжо будзе, мусіць, згод. Вучэбную стральбу праходзіла пяхота. Дык вось, страляў аднойчы ўзвод, ці, можа, нават рота. А тут раптоўна шэф вярхом аднекуль. Шасць! Цікава паглядзець, а як страляе часць. Ці вока верная, ці цвёрдая рука ў чырвонага стралка. Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах. Вось выстраліў адзін, вось разам пах-пах-пах, і лезе ў нос, і дражніць востры пах. Калісьці шэф таксама нюхаў порах. Вось скончылі адбой. Начальнікі здаволены стральбой, той тры папаў, той пяць. Ахвота тут і шэфу пастраляць. Ён пяць патронаў у кішэнь, нагледзеў лепшую мішэнь, прылёгшы на ўпоры стрэльбу да пляча, прыпёр, зажмурыў вока, бах! Пад носам землю ўзрыла. Другі раз! Гэта ў бок завыла, яшчэ за імі тры! Усе за малаком. У, чорт вас пабяры! Злуецца шэф цішком, хоць бы адну папаў, а то скандал страшэнны. Але махальнікі падходзяць да мішэні, давай яму махаць. У іх быў добры нюх. Дзве, тры, чатыры, пяць. У самы, значыць, круг. Шэф хоча вынікі другім праверыць разам. Махальнікаў назначыў, зноў жа тых, і ўзяў патронаў халастых. Дык што ж вы думалі? Ніводнай не прамазаў, як далажыў махальнік Іваноў, у цэнтру самую ўсе пяць загналі зноў. І дзіва дзіўнае было там цэлай часці, што можна з халастых ды ўсе пяць куль папасці, а ваенком? Дык Іванова нават пахваліў. Ты, кажа, Іваноў, сапраўдны падхалім. У падхалімаў так вядзецца век вяком. Ці б'е начальства ў цэль, ці шле за малаком? Дык знойдуцца заўсёды Івановы, што памахаць яму гатовы.